ต่อจากนี้ไปพ่อท่านโพธิรักได้ตอบปัญหาร่วมกับคุณสวัยแก้วสมที่ลานอโศกวัดมหาธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2516เทปชุดนี้ระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าอัดไว้นานแล้วคณะผู้จัดทำต้องการที่จะให้พวกเราได้อยากให้พวกเราได้ศึกษาการทำงานของพ่อท่านสอนธรรมเมื่อครั้งอดีตเป็นการศึกษาว่าพ่อท่านทำอย่างไรเขาเชิญท่านเลือกเฟ้นเอาสารธรรมได้ณบัดนี้ อย่างนี้อาจารย์ถามนั้นไม่ได้ต้องให้คนไม่ใช่อาจารย์ถามเดี๋ยวนะครับก็ตกลงว่าขอสรุปเรื่องกรรมฐานนะฮะกรรมฐานนี่ที่หลวงพี่มาแปลที่ว่ากรรมคือการปฏิบัติฐานคือฐานะปฏิบัติให้ตรงตามฐานะอันนี้ก็หมายความเป็นธรรมประยุกต์เหมาะที่จะมาสอนกับคนปัจจุบันแต่ยังไงเราก็อย่าทิ้งกรรมฐานที่เขาพูดเอาไว้คือปู่ย่าตาทวดไว้กรรมฐานเนี่ยที่ตั้งของการเทียนนาเนี่ย โทนี่ของอาจารย์มั่นตั้งรุ่นก่อน คือเป็นของพุทธศาสนาแหละครับกรรมฐานที่ตั้งของการเทียนนาถ้าเทียนนาเพื่อให้จิตสงบชั่วคราวก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานก็มีอารมณ์40นะนี่รู้กันดีนะส่วนว่าอีกอย่างนึงก็วิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ที่ใช้ในการทำวิปัสสนาก็แก่รูปนามอันนั้นสำหรับเรื่องพ้นทุกข์นะอันนี้หลวงพี่ก็เข้าใจนำประยุกต์มาสอนคนปัจจุบันได้ดีก็เป็นอันว่าการปลดทำหน้าที่ให้ตรงตามฐานะนี่ผมสรุปลงมาได้2อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปลดเปลื้องภาระสังคมนี่เป็นกรรมฐานอันหนึ่งใช่ไหมหลวงพี ่ การที่เราทำตามฐานะไม่ให้สังคมต้องมารับผิดชอบนี่ปลดเปลื้องภาระสังคมนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง2ปลดเปลื้องภาระตัวเราเองลดเรื่องภาระสังคมก็เช่นว่าเรามีลูกตั้ง5คนอย่างเงี้ยเราจะทิ้งได้ไงสังคมก็เดือดร้อนดินะครับจะต้องเอาลูกซึ่งเราควรจะช่วยกันเลี้ยงช่วยกันแบกรัดต่อไปเลี้ยงไปแบกอันนี้ก็เพิ่มภาระสังคมอย่างนี้ก็ทำกรรมฐานไม่ถูกเพราะฉะนั้นการที่ผมยังไม่บวชเดี๋ยวนี้หลวงพี่ผมทำกรรมฐาน เข้าใจเข้าใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ผมไม่บวชผมจะลดเรื่องภาระตัวผมเองไม่ได้นะผมไม่บวชกายอย่างหลวงพี่แต่ผมฟังธรรมอยู่เสมอพิจารณาธรรมเนี่ยผมบวชใจได้นะเมื่อผมบวชใจได้ผมมีปัญญารู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นผมปลดภาระไอ้ตัวเองได้นะก็ตกลงว่าผมกรรมทำกรรมฐานสมบูรณ์แล้วที่หลวงพี่สอน1ผมปลดเรื่องภาระไอ้แก่ตัวเองพยายามเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นพยายามปลดเรื่องภาระไอ้ตัวเอง2ผมปลดเปลื้องภาระให้สังคมคือผมก็ยังทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าต่อไปผมได้ปฏิบัติตรงตามที่หลวงพี่ให้ไว้แล้วครับกรรมฐาน ตกลงและอาตมาก็ได้ปฏิบัติอย่างที่คุณทำแล้วและพ้นแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ปลดเปลื้องภาระสังคมของอาตมาไม่มีเลยเหลือแต่ปลดเปลื้องภาระตัวเองและอาตมาที่ว่าอาตมามีน้องก็เหมือนลูกเลี้ยงที่กับลูกอีก แต่เดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้ว หมดแล้วปลดเปลื้องภาระสังคมก็หมด ไอ้นี่ก็ ปลดแล้วภาระตัวเองนี่ก็อาตมาก็ว่าอาตมาปลดได้มากจนกระทั่ง แล้วหลวงพี่มีข้อผมไม่มีนะทำงานให้สังคมทำงานให้สังคมเต็มที ่นี่แหละอันนี้แหละ อันนี้ผมไม่มีอย่างหลวงพี ่นี่แหละเพราะงั้นอาตมาถึงจะพูดต่อเมื่อกี้นี่คือพูดมาซะก่อนก ็ อาตมาปลดภาระให้ตัวเองจนกระทั่งหมดตัวเมื่อหมดตัวเมื่อใดแล้วเราเองมีชีวิตอยู่เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งอาตมามีชีวิตอยู่บนรถยนต์คันหนึ่ง รับคนอื่นอยู่เรื่อย รับคนอื่นอยู่เรื่อยคนอื่นอยากให้อาตมาวิ่งอยู่เขาก็เอาข้าวมาทิ้งใส่บาตรให้อาตมา เอาน้ำมันมาหยอด เหมือนเอาน้ำมันมาเติมอาตมาก็วิ่งไปตามแรงที่เขาเอาน้ำมันมาเติม อันนี้เขาจะเติมให้วิ่งไกลๆหน่อยเติมสัก2มือหลวงพี่ก็เอาแต่มือเดียวเนี่ย วันนั้นอาตมามีอยู่2ประเด็นหนึ่งอาตมากินมือเดียวนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ใหญ่อย่าไปประคบประหงมมันมากนักอย่าไปเปลืองโลกมากนักคนที่เขาไม่มีกินยิ่งกว่ามือเดียวก็มีคุณอย่าไปแย่งโลกมากนักเดี๋ยวนี้ข้าวยิ่งราคา ครั้งหนึ่งตั้งเท่าไหร่เข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเรายิ่งกินน้อยแล้วก็ทำงานได้มากเติมน้ำมันแต่น้อยแต่ทำงานได้มากทำไมคุณจะต้องเกี่ยง เป็นไปได้เลยหลวงพี่รถวิ่งไกลๆเติมน้ำมันถ้าคุณยังวิ่งไปได้ ก็อาตมากินมือเดียวทุกวันนี้เลทเชอร์วันละ12ชั่วโมงทำไมไม่อยู่ เนี่ยหลวงพี่คิดดูที่ต้องพูดทุกวันวันไม่ใช่กลางวันกลางคืนกว่าจะได้จำวัดก็สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วหลวงพี่เติมน้ำมันนิดเดียว แล้วอาตมาตายหรือยัง แหมไอ้ผมทำไมพูดอย่างนั้นนะก็จะอยากไปหลวงพี่แข็งแรงกว่านี้ แข็งแรงอาตมาไม่เป็นอะไรนะและสำคัญที่สุดก็คืออาตมาไม่มีทุกข ์ไอ้นี่เด็ดขาด อาตมาขอบคุณที่คุณทุกข์แทนอาตมาขอบคุณจริงๆอาตมากินมื้อเดียวตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและยืนยันว่าสาวกของเราจงฉันแต่มื้อเดียวเถอะคุณก็ไม่เคยเห็นที่พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสาวกเอาไว้ประโยชน์นี้ถ้าคนยังถามว่าทำไมกินแต่น้อยมันมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ว่ากำลังวังชาดีแข็งแรงโรคน้อยและก็ร่างกายเบาด้วยถ้าบอกว่าโรคน้อยด้วยนะ เมื่อกี้หลวงพี่ก็พอมาว่าเสียงเสริมไม่ค่อยมี มันพูดมากแล้วมันก็ ก็นั่นแหละน้ำมันมันน้อยครับ ไม่ใช่ มีส่วนน้ำมัน มีกำลังอาตมามีกำลังจะพูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไอ้เครื่องมันร้อนอย่างรถยนต์เนี่ยเติมน้ำมันมันวิ่งได้แต่ว่าไอ้ลูกสูบมันวิ่งมากๆลูกสูบมันก็หลวมมันก็เกิดการขัดสีเกิดการสลายออกไปไอ้รอดเสียมันเกิดการสลายมันไม่ใช่เพราะน้ำมันมันน้อย จะเปรียบมันรถนะยังไม่เก่าเท่าไหร่หลวงพี่นี่คือว่าอายุขนาดนี้ไม่ควรจะศึกลูกสูบศึกรถยังใหม่เกี่ยวกับว่าน้ำมันหล่อน้ำมันอะไรไม่ค่อยดี ไม่ใช่น ะ คุณเองนะคุณไม่รู ้ คุณเองคุณวันหนึ่งนี่นะคุณพูดธรรมะนี่เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และอีกหลายๆวันคุณก็ไปนั่งเขียนนั่งทำอะไรต่ออะไรแต่อาตมากำลังออกจาริกนี่นะอาตมาพูดทุกวันละวันหนึ่ง12ชั่วโมงเป็นธรรมดาเนี่ย เป็นห่วงจริงๆครับเป็น แล้วคุณเองคุณจะไม่ให้คอมันแหบได้ยังไงนะเอาแต่พูดพูดมีแต่พูดไม่ใช่ไปนั่งคิดนั่งเขียนหรือนั่งทำไม่น้อยนี่มันอย่างคุณทำมากมายเกินไปใช่ไหมคุณก็ต้องเข้าใจหน่อยสิไอ้ลูกสูบเวลาเอาแต่ชักอยู่นั่นแล้ววิ่งกับชักแล้วมันไม่ร้อนยังไงคุณมันไม่สลายยังไงมันต้องมีบทบาทในการสลายของมันเอง ก็เป็นอันว่า เอาคำถามใหม ่สรุปเอาละหมดแล้วปัญหาเยอะว่าไงท่านคุณจะถามอะไร ถามดิ ถามถามได้เลยแม่ถามแต่เด็กปัญหายาวนังน ังยังไม่หมด คนละเล็กคนละน้อย เดินอยู ่นี่มีปัญหาหลวงหลวงพี่นี่หมด ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนี่นะครับสันติอาสันติอาสันติอาสันยศอาสันติสัตข้อหนึ่งแล้วก็เวเนวะสัญญานาสัญญายตนะอีกข้อหนึ่งสองข้อเป็นอะไรเป็นพรหมใช่ไหมครับเป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าเองนั่นก็เลยปัญหาทั้งหมดแล้ว คือปัญหาที่พูดแล้วไม่มีใครรู้เรื่องไงอย่ามาพูดดีกว่าคือว่าอะไรก็ไม่รู้จริงๆนะเอาที่มันพอนึกถึงว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เรียนมาอย่าง นี้เขียนไว้ในกระดานแล้วพระพุทธเจ้าถึงเขียนไว้ให้แล้วอาสัญญีสัตว์ก็บอกว่ากำลังอร่อยอร่อยอร่อยที่อาสัญญีสัตว์เนี่ยอะไรอร่อยนะฮะอย่างหนึ่งแล้วก็ว่าเนื้อสัญญีนาสัญญาก็อร่อยอร่อยอร่อยก็ไม่รู้อะไรอร่อยคือว่าอาสันติสัตว์คือว่าอร่อยเนี่ยถามแค่ก่อนข้อนว่าอะไรมันอร่อยแล้วในสันติอาสันติสัตว์นี้น่ะมันมีอะไรเป็นองค์ของสันติอาสันติสัตว ์ผมว่าอันนี้ไม่ต้องหลวงพี่ผมตอบก็ได้คือมันตัดบทไปสิไอ้คำว่าอร่อยนี่คนโดยมากมันติดวัตถุนึกว่าต้องกินทางปากเสมอถึงจะอร่อยไอ้การที่เราไปนั่งอยู่ชายทะเลแล้วเราชอบใจในวิวสวยๆอากาศบริสุทธิ์ลมโชยอย่างนั้นก็เรียกว่าติดความอร่อยเหมือนกันคนไปนั่งทำฌานจิตสงบหรือว่าหลับตาสร้างมโนภาพไอ้โนดไอ้นี่ขึ้นมามันก็ติดในความอร่อยไม่ใช่อร่อยทางปากอย่างเดียวฝันหวานไปว่าอร่อยเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนะครับ ส ันยีอยู่ที่ไหนกันไว้ฮะสันยีอะลูกพี ่ตอบให้หน่อยตอบให้หน่อยอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ประสบแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่ประสบแล้วนึกไม่ออกสิ่งที่ไปเสพนั้นก็คือ เมื่อลาฝ่ายการ มาทานจิต อ ุปาทานนี้ยึดไว้ก่อนยึดไว้ก่อน คำเดียวนะอย่างยาวนะ อุปาทานจิตเอาฟังสิอุปาทานจิตนี่คืออุปาทานจิตที่ยึดไว้ก่อนพอทำจิตของตัวเองสู่จุดดับไม่มีความเกิดไม่มีความเกิดนี่นะจิตอย่างนี้มันเหมือนกับจิตของผู้ที่ได้อยู่ในแดนนิพพานเหมือนกันเราเรียกว่าแดนนิโรธ อสังยีก็เป็นการนิโรธเหมือนกันอยู่ในแดนนิโรธหรืออยู่ในแดนนิพพานอย่างนี้เนี่ยมันสุขหรือว่ามันเป็นการดับอย่างที่จะให้รสแก่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ได้เขาทำไว้ก่อนสร้างจิตไว้ก่อนเป็นมนุษย์ที่สร้างจิตไว้ก่อนดับแล้วก็ไปทำความดับพอรู้สึกตัวออกมาเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในช่วงหนึ่งที่ตัวเองเสพความดับหรือเสพสุขด้วยความดับเสพสุขด้วยความดับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์แบบบุพวิเทหะนะพูดแล้วยาวคุณ ยาวครับมาฟังไม่ก่อน พูดแล้วยาวเป็นบุพวิเทหะคือยึดเอาไว้เสียก่อน นี่พวกลมก็พูดกันแล้วไม่ ใช่พวกลมพูดกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาทำแล้วถ้าคนใดที่เข้าใจไม่ได้คนนั้นก็จะติดสิ่งนี ้ จะติดอสัญญีแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดทำแล้วเข้าใจด้วยปัญญาทำลายสิ่งนี้คนนั้นก็เลิกเรื่องอสัญญีสัตว์ไม่ติดไม่ยึดแล้วก็ไม่ทำให้แก่ตนเลิกไปเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่คนนั้นก็จะติดถ้าคนที่ได้ภาษาจะพูดยาวความแล้วเลอะแล้วก็ไม่ยอมฟังอะไรหมดเลย คุณกติครับ ที่ผมถามมานี่ก็เคยสงสัยว่ามีอร่อยอยู่ด้วยในอสัญญีสัตว์แต่ผมที่ศึกษามาตามพระสูตรหรือตามพระอภิธรรมก็ตามแต่ว่าคำว่าอสัญญีสัตว์นี่ก็หมายความว่าสัตว์นี้ไม่มีสัญญาไม่มีจิตไม่มีอารมณ์มีแต่รูปขันธ์อันเดียวชื่อว่าเอกาโว อยู่ที่ไหนสัตว์ประเภทนี ้เรียกไม่ถึงแล้วก็ยาปัญญาไม่ถึงเห็นแต่ลูกตาแก้วตานี้แต่ไม่มีปัญญาม ันดี ว่าเผื่อเอามาได้ออกงานภูเขาทองก็ต้อง เป็นเอกาโบกาลภูมิครับเอกาโบกาลภูมิหมายความต้องมีแต่รูปขันธ์อารมณ์ก็ไม่รับจิตก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไอ้พวกนั้นมาทำดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงถามว่าเอาอะไรไปอร่อยผมก็สงสัยข้อนี้เท่านั้นแหละครับถามว่าพระคุณเจ้าบอกยังมีอะไรอุปาทานนั่นไม่เกี่ยวครับอุปาทานก็อยู่ในจิตถ้าหากว่าจะเอาอุปาทานเข้าไปว่าในจิตมันก็มีอุปาทานแต่ว่าไม่ใช่อสัญญีภพอสัญญีพรหมไม่ใช่ตัวนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นพรหมกันพรหมที่ไหนนี่เขาเรียกว่าเพราะว่าเขาพรหมนะครับอันนี้แหละพรหมอันนี้แหละที่ว่าแม้ว่าถึงว่าสัญญาหรือไม่ใช่สัญญาเกือบจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัญญาอะไรไม่ใช่สัญญาคือปฏิเสธว่าเกือบจะหมดไม่หมดแล้วเหลือนิดๆอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่หมดเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็มีอุปาทานได้ไอ้ตัวที่ว่าตัวนี้นะครับสัญญีพรหมเนี่ยไม่มีได้อุปาทานแล้วแต่รูปขันธ์แล้วรูปขันธ์จะอยู่ได้ยังไงแต่ว่าพระคุณเจ้าท่านไปฝันอะไรก็ไม่รู้ครับเอาสัญญีมาพบเอาสัญญีอารูปคล้ายๆว่าพรหมลูกฟักเนี่ยคล้ายๆก็จะมีจิตมีอุปาทานอยู่อันนี้มันไม่ตรงกับพระไตรปิฎกครับท่านแต่งกันเองแล้วไงผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้แต่ผมถามเนี่ยถามว่าเอาอะไรมาอร่อยไม่มีจิตจะเอาอะไรมาอร่อยไม่มีลิ้นไม่มีอะไรลิ้นมีแต่ว่าประสาทที่ลิ้นไม่มีจะรับรสเป็นอย่างนี้ตาก็ไม่มีจะรับเพราะมันเป็นไม่มีประสาทจะรับมีเหมือนกันตาแต่ว่ามันมีประสาทจะรับฉะนั้นวิญญาณหมดแล้วไม่มีแล้วอสัญญีสัตว์นี่ไม่มีอุปาทานไม่มีนามธรรมทั้งนั้นนอกจากว่าอีกอันหนึ่งเนวสัญญีนาสัญญีอันนี้ตรงกันข้ามกับอันที่กล่าวมาแล้วคือมีแต่นามขันธ์สี ่เวลาเป็นคน เขาเตือนแล้วก็เตือนแล้ว เอาแต่ครับเตือนก็เร็วๆก็หน่อยแสดงว่าคนดูเขาไม่ชอบรสนิยมแบบนี ้เขาไม่ต้องการฟังธรรมเขาต้องการจะฟังพร้อมจะเชิญครับผมไม่พูดอีกต่อแล้ว ใจน้อยซะอีกเขาทดลองว่าเราแข็งไหมธรรมะแหมแค่นี้ก็ไปเลยยุ่ยอย่างนี้แสดงธรรมยังไงเดี๋ยวนะ แสดงว่าไม่มีคนฟังธรรมมีแต่คนอยากฟังคน เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงไอสัตว์ในอสัญญีเนี่ยนะอสัญญีพรหมเน ี่ยไม่พูดตั้งเลยไม่ร ู้เดี๋ยวจะว่าผมไม่รู้ผมจะบอกให ้บอกก็ไม่รู ้ก็คนอย่างเราเนี่ยที่ถูกหมอเขาวางยาสลบนั่นแหละคนที่หมดสัญญาในขณะนั้นแล้วก็อสัญญีพรหมอย่าไปฝันหวานนะว่าหลวงพี่ฝันแกแล้วฝันพรหมชั้นไหนก็ไม่ร ู้ คนที่โดนวางยาสลบนั่นแหละก็เรียกอสัญญีพรหมแล้ว ถูกต้องอย่างถูกต้องอย่างที่คุณสวัยพูด อสัญญีสัตว์หรือเรียกโดยภาษาอีกอย่างนึงว่าวิสัญญีสัตว์อันเดียวกัน เขาเรียกหมอวางยาสลบ วิก็แปลว่าไม่อาก็แปลว่าไม ่เป็นแต่เพียงว่าม ันเป็นการกระทําโดยระบบคนละระบบระบบของแพทย์ทําใช้วัตถุระงับประสาทแต่ระบบของที่เป็นนั่งหลับตาน่ะ บ ังคับจิตของตัวเองจึงเรียกอสัญญี อยู่ในภาวะ แต่ในระบบของแพทย์ทําน่ะวิสัญญีโดยใช้วัตถุแล้วก็ระงับประสาทไม่ให้จิตเดินอันเดียวกันเป็นเลย คนที่ไม่เคยเจอท่านคุณได้ คนที่ไม่เคยเจอไม่เคยคิดไม่เคยสัมผัสสภาวะอย่างนี้จึงไม่รู้เรื่องแล้วก็ว่าไปเอาอะไรมาพูดนะ อ้าวดาราฝ่ายค้านอีกคนนี่เขารู้จัก เรื่องอันนี้นะเมื่อกี้นี้นะเป็นสภาวะดับอาตมาบอกแล้วว่าถ้าพูดกันอีกยาวอย่างท่านคุณเนี่ยพูดกันแล้วอาตมากล้าพูดได้เลยว่าจะไม่รู้เรื่องถ้าอาตมาพูดถึงมนุษย์แบบบุพพวิเทหะต่อไปอีกนะเพราะว่าคนแบบนี้เป็นคนบุพพวิเทหะสร้างอุปทานจิตไว้ก่อนดับ นะพอสร้างอุปทานจิตไว้ก่อนดับแล้วแล้วก็ไปทำความดับแล้วเสพความดับอันนี้แหละจิตมันก็เหมือนจะตัดส่วนนี้ขาดออกไปแล้วเขาก็มาฟื้นขึ้นเขาก็ว่าดีเหมือนกันร่นยะระร่นยะระทางของเราไว้อีกอันหนึ่งโดยไม่ต้องทุกข์เลยกับโลกไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็วันนึกอร่อยแล้วก็ชอบจะทำอันนี้เสมออะไรแล้วมันจูไม่ทำก็เพราะจิตยึดมั่นถึงมันเป็นอุปาทานที่มันอยากจะมาทำนิโรธอสัญญีสารแบบนี้มันมาทำนะแต่ทีนี้ถ้าใครไปยึดอันนี้คุณก็จะได้ประโยชน์อันนี้เขาก็จะได้ความเป็นอสัญญีสารตลอดกาลอันนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ทางตัวทำตัวเองเป็นลูกฟักเป็นลมลูกฟักเป็นเหมือนกับท่อนไม้แข็งอันหนึ่งจะเอาไปทำฟื้นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นคนนั่งแข็งโดดเฉยๆไม่ได้นะคุณแล้วมันไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้นี่เรื่องจิตผายเรื่องไม่เข้าท่าพระพุทธเจ้าถึงไม่สนับสนุนอสัญญีสัตว์แบบนี้นะเพราะงั้นเรื่องนี้เราไม่พูดกันมากหรอกเพราะว่าเรื่องนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในสายแล้วแต่เพราะงั้นใครจะไปเรียนให้มันละเอียดยังไงก็เชิญ ว่าอันนี้ก็ขอให้พอชาวบ้านเขาฟังเรื่องเอาคุณสุดใจ มีอะไรครับไม่จะพูดถึงมันมาก คุณสุดใจสาริมานครับเดี๋ยวก่อนคุณสุดใจสัมภาษณ์นี่ก็กับอธิบดีกรมการศาสนาเป็นอะไรกันครับเป็นนามสกุลเดียวกัน เป็นญาติเป็นญาติกันท่านผู้ฟังที่เคารพขออภัยด้วยอาจารย์ขุนที่ขึ้นมาพูดตรงนี้ตะกี้นี้นะผมนะได้ห้ามแล้วนะมาพูดที่ว่าอย่าพูดพูดอย่างนี้ต้องไปพูดวัดโพวัดโพนะเขาต้องพูดอะไรเขาเชื่อทางนั้นนี่เป็นอย่างนี้อาจารย์มีคนคนหนึ่งนะจะเอาหนังสือไปแจกต้องตรวจก่อนนะต้องตรวจก่อนไม่ตรวจไม่ได้มาให้กลัวตัวจะเชื่อหนังสือเล่มนี้เสียนี่กำลังคือว่าพูดผิดที่ทีนี้ว่าท่านผู้ฟังที่เคารพผมก็รู้จักและนับถือทั้งสองละแต่ว่าท่านพระคุณเจ้าโพธิลักษณ์นะมาผิดถิ่นนะต้องระวังนะถิ่นนี้ของใครก็ต้องรู้อยู่บ้างนะ ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่เป็นไรหรอก ที่มาพูดนี่นะลองบอกที่อยากจะ ไหนจะถามอะไรนะว่าเออหาอะไรนะ จะถามผู้ถาม บ้างถามได้ครับถามได ้ที่มาพูดนี่นะขอถามจริงๆนะอยากเป็นเจ้าคุณกับคำเมื่อไหร่เนี่ย จะรู้ว่าร่างจิตเนี่ย อย่าไปพูดนะเรื่อง เดี๋ยวไหนก็ท่านดูแต่ว่าถ้าอยากเป็นแล้วท่านจะมาบวชทำไมเดือนนึง 20,000 ก่อนเนี่ย ยังไม่ได้ยิน อย่าไปพูดกันเลยดีกว่าพูดกันก็ไร้ประโยชน ์เอาที่เป็นประโยชน ์เอาละก็รู้กันแล้วว่าท่านไม่อยากเป็นญี่ปุ่นทีนี้ว่าจะเอาหลักวิชาก็พูดกันแล้วนะก็จะถามว่าสวรรค์ชั้นหกชั้นที่หนึ่งจัตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่ชั้นน่ะสวรรค์นะมีสัตว์เดรัจฉานไหม สวรรค์ทั้ง4ชั้นนั้นมีเท้าต่างๆอยู่นั้นโดยภาษาบาลีมันบอกชัดอยู่แล้วว่ามันมีทั้งยักษ์มีทั้งเดรัจฉานมีทั้งยักษ์มีทั้งเดรัจฉานเท้าต่างๆ4เท้าที่อยู่จตุมหาราชิกาเนี่ยมันไม่ใช่แดนดิบแดนดีอะไรหรอกเป็นท้าเป็นแดนแห่งยักษ์มารอยู่กับพวกเดรัจฉานอยู ่ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังแล้วนะครับโดยมากที่แดนสวรรค์ชั้นหนึ่งนะภิกขุก็ดีอุปผู้บรรยายก็ดีปิดหมดว่าบนสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานนี่ในตัวบาลีมันว่าอย่างนี้นะครับนี่พระตรถโถพระตรถโถนี่ อาจารย์บาลีท่านแปลว่ายักษ์สมาอัตถคาจารย์ว่าเท้าทัตตลบคือเท้าซะเลยทั้งยักษ์นี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานบาลีแปลอย่างนี้ไปเติมเท้าก็มันก็ยุ่งสินี่นี่ทีนี้ว่าวิรุณหะโกนี่อยู่ทักษิณเป็นนาคตัวบาลีตรงนี้ก็เป็นนาคนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่บนสวรรค์สัตว์เดรัจฉานอยู่บนสวรรค์จำไว้ด้วยพอมาถึงคนแปลบอกท้าววิรุณยะหกเปลี่ยนอยู่ทักษิณวิรุณยะปักโขท้าววิรุณยะปักอยู่ไปอยู่ประชิมนี่นกมันอยู่มันพวกนี้นะมันสัตว์เดรัจฉานที่ปกปิดไม่ว่าสวรรค์มีสัตว์เดรัจฉานเพราะตัวผู้ที่ทำบุญทำทานขึ้นสวรรค์แล้วจะไปเป็นสัตว์นรกไม่ให้รู้เลยมีพระองค์หนึ่งนะครับกล่าวประโยคก็บอกว่าทำไมล่ะที่พระอินทร์ก็ยังมีช้างเอราวัณก็เป็นสัตว์เดรัจฉานช้างเอราวัณนี่เขาเนรมิตเป็นบาทของพระอินทร์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไอ้นี่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานทีนี้ว่าอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าไอ้สี่ทิศนี่นะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเท่าที่พระคุณเจ้าศึกษามาหรืออะไรศึกษามาปรากฏบ้างไหมว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะปรากฏนะเมื่อปรากฏอย่างนี้แล้วก็ทำไมพวกศาสดาอาจารย์ก็ดีพวกอาจารย์ก็ดีทำไมปกปิดว่าบนสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานล่ะอธิบายหน่อยเช็คหรือคุณสบายก็ได ้ให้หลวงพี่ก่อนความจริงนี่มันเป็นศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พุทธหรอกคร ับมัน ถูก ใช่อย่างที่คุณสบายพูดก็ถูกคือมันเสือไปหมดแล้วนะไอ้เรื่องเทวดา4ชั้นคือเทวดาในชั้นที่1ไอ้เทวดา4องค์ที่เรียกว่าจตุมหาราชิกาเนี่ยที่จริงนั่นน่ะมันเป็นอย่างที่คุณสุดใจว่าคือมีเดรัจฉานกับมียักษ์มียักษ์มารอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไปเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไปเรียกเป็นเท้าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรอะไรอยู่ก็นึกว่าตัวเองเนี่ย จะไปแดนสวรรค์นั้นผู้นั้นก็เป็นการหลงยึดทีนี้ปัญหาที่คุณสุดใจถามว่าทำไมเขาถึงปกปิดทำไมถึงเอามาสอนกันนะก็เพราะว่าเขาจะเอาสวรรค์มาหลอกปักล้วงตักกินไส้คนเอาสวรรค์มาหลอกล้วงตักกินไส้คนแบบทำบุญนะได้เกิดสวรรค์นะได้ไปแดนสวรรค์นะแดนสวรรค์ไม่มีแดนไหนน่าเกลียดน่ากลัวนะมันแดนหน้าไปทั้งนั้นแม้จะไปเป็นยักษ์แม้จะไปเป็นนาคแม้จะไปเป็นนกหรือแม้จะไปเป็นยักษ์แบบเท้ากุเวนก็ตามเท้าทัตตรสจำยันเท้ากุเวนนะวิรุณหกวิรุณปักอะไรก็ตามแต่วิรุณหักโขก็เป็นนาควิรุณปักก็เป็นนกพวกนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นยักษ์กุเวนก็เป็นยักษ์ทัตตรสก็เป็นยักษ์ยักษ์ทั้งนั้นยักษ์กันเดรัจฉานแต่เสร็จแล้วก็ปกปิดกันโหยเป็นเท้ามีฤทธิ์มีเดชอย่างงั้นอย่างนี้อ้าวถ้าคุณไปเถอะฉันจตุมหาราชิกาก็ไปกันอาตมาไม่ไปอาตมาตัดสวรรค์ตัดนรกอยู่นิพพานดีกว่า อันนี้ก็ดีเหมือนกันครับไหนๆท่านทั้งหลายมาประชุมกันมากวันนี้ผมก็เลยขอพูดซะด้วยว่านี่เป็นหลักคำสอนในศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พุทธศาสนาพราหมณ์มีหลักแห่งการสอนโดยใช้ความเชื่อเป็นใหญ่ไม่ได้ใช้ปัญญาหรือเหตุผลเป็นเกณฑ์อันนี้ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาใช้ปัญญาใช้เหตุผลนี่เป็นหลักคำสอนในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ได้สอนให้บุคคลทำดีโดยกล่าวว่าเมื่อคนทำดีหรือทำบุญตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์6ชั้นด้วยกันตั้งแต่ชั้นสูงสุดมีปริมิตตสวัสดีรองลงมานิมมานดีรองลงมาดุสิตยามาดาวดึงสาจตุมหาราชิกานี่เป็นสวรรค์6ชั้นในศาสนาพราหมณ์แต่ท่านทั้งหลายไปดูในพระไตรปิฎกนะครับในพระไตรปิฎกนี่มีอยู่ในเล่มไหนนะครับพระไตรปิฎกนี่ผมจดมาอยู่ในพระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายสลายตนวรรคฉบับภาษาไทยหน้า205ข้อ214คณะสูตรสวรรค์ทั้ง6นี้สำหรับพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าหมายถึงการได้ลิ้มรสความอร่อยต่างอายตนะทั้ง6รูปสวยๆทางตาจตุมหาราชิกานะพอใจในเสียงเพราะทางหูดาวดึงสาชอบใจในกลิ่นทางจมูกยามาชอบใจในรสทางลิ้นเป็นดุสิตชอบใจในรสสัมผัสทางกายนิมมานรดีแล้วก็นาฝันหวานทางใจนั่นก็เป็นปริมิตตสวัสดีนี่ไปดูในพระไตรปิฎกพ พุทธศาสนาสอนแล้วต้องเห็นจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตายไปถึงจะไปขึ้นสวรรค์อย่างนั้นต้องเป็นสันติติโกนี่ขอให้เข้าใจซะด้วยนะครับขอให้เข้าใจให้ถูกซะด้วยอะไรครับ แต่ยิงแล้วก็บอกว่าอันที่บอกว่าเป็นของพราหมณ์ก็มีของพุทธก็มีรู้ออกจะปนกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับว่าในสวัยนี้เป็นเท้ามหาพรหมมาจุกเจหรือว่ามาเลิศชาติว่าฉันเป็นมหาพรหมมาแล้วฉันจะรู้ว่าเรื่องพราหมณ์เป็นยังไงเพราะว่าพราหมณ์เป็นลูกของมหาพรหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมก็จะไม่ว่าต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกหน่อยนึงว่าที่ว่าเดรัจฉานนี่นะมันเป็นฝ่ายทุกขติหรือสุขติบนสวรรค์ที่ว่ามีสัตว์เดรัจฉานนี่นะบนสวรรค์นี่โดยศาสนาพุทธก็เป็นสุขติไม่ใช่ทุกขติเหตุไหนจะมีเดรัจฉานเข้าไปปฏิสนธิอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ได้เพราะนี่มันไม่มีปัญหาเลยครับเป็นปกตินะไม่มีเดรัจฉานไม่มีนรกไม่มีเปรตทุรกายนะครับพระคุณเจ้าไว้เคยไปที่นั่นมาก็อาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวนี้นะผมก็ไม่ว่านะเพราะว่าอาจจะลืมไปผมเองก็เหมือนกันอาจจะเคยไปแล้วก็จะอาจจะเคยไปทีเดียวนอกจากสวรรค์แล้วก็ยังจะไปนรกมาจะด้วยนอกจากนรกยิ่งเคยไปเทวดาได้พรมในพรมนะอาสันจีสันจีเขาจะเคยไปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมลืมแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ได้ อาจารย์ฝันได้แล้ว ไม่ได้ฝันนะหากว่าผมมีแต่ลูกตาผมก็จะไม่เห็นอะไรถ้ามีปัญญาสักหน่อยนะเป็นศึกษาแล้วนั่นแหละจะได้รู้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนถ้าปัญญาคุณไม่มีแล้วคุณจะมาแสดงไปดาวเทียมฝรั่งไปดาวเทียมไม่เห็นวิมานอย่างนี้เป็นต้นเอามาพูดกระจายที่นี่ว่าฝรั่งที่ขึ้นไปที่พระจันทร์ไม่เห็นเทวดาไม่เห็นวิมานก็มันจะเห็นอะไรตาเนื้ออย่างพวกในสวรรค์อย่างนี้จะเห็นอะไรฮะมันต้องเห็นด้วยปัญญาการศึกษาหรือว่าพระคุณเจ้าท่านก็เคยทำมาแล้วว่าท่านรู้แล้วว่าอาสัญญีสัตว์จะเป็นยังไงเนวสัญญีนาสัญญีสัตว์จะเป็นยังไงนี่ท่านว่าท่านเห็นมาแล้วผมก็ไม่คัดค้านเพราะผมไม่เคยเห็นแต่ผมเห็นโดยธรรมะคือการศึกษามาเมื่อศึกษามาก็มาตามคำพีถ้าใจมีหนทางนั้นผมไม่ได้เรียนเรื่องธรรมคุณจะไหวเรียนเรื่องพรามมาก็อาจจะเป็นลูกพรามพ่อพรามไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับ พระโชตามที่ผมได้รับข่าวว่าท่านขุนยาวิเศษนี่นะครับคือได้สละดวงตาไปกับประกาศโรงพยาบาลนะใช่ไหมครับใช่แล้วครับใช่แล้วทำฉากหน้าตาถ้าหน้าตาไม่ตาไม่บอดนะ เดี๋ยวผมเอานิดเดีย วยาวนักใหญ่ยาวนักใหญ่ยาวนักลุงพี ่เป็นไรไม่รู ้ท่านที่ท่านผู้ฟังที่เคารพที่อาจารย์ขุนว่าขุนสวัยไม่มีปัญญาพระคุณเจ้าว่าไม่มีปัญญาไม่ได้ศึกษานะเมื่อไม่ได้ศึกษาไม่มีปัญญาจะมาพูดให้คนฟังอย่างนี้ได้หรือคนไม่มีปัญญามาพูดให้คนฟังได้หรือฮะเอาความโง่ออกมาสิ ไม่เป็นไรแล้วครับถ้าจะเปรียบก็ท่านก็เหมือนคัมภีร์รุ่นเก่าโอลด์เทสเทเมนต์มันก็เป็นในรูปอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคัมภีร์ที่ว่ารูปแบบใหม่หน่อยแสดงให้เห็นว่าที่อาจารย์ท่านขุนท่านเป็นอาจารย์ผมเหมือนกันนะครับนะที่อาจารย์ท่านขุนท่านได้พูดมานั้นเราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ในพรหมในสวรรค์ในเทวดาอะไรทั้งหมดแต่ถ้าคำสอนพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรลงไปทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดเห็นได้เป็นสันทิฏฐิโกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าพูดท่านพูดอยู่ในกายาวานาคืบนี่อันมีพร้อมสัญญาและใจนี่คือรูปหรือกายนะนี่คือจิตคนเราจะเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาจะเป็นพรหมไม่ได้เป็นกันที่ร่างกายและจิตใจเป็นกันที่คุณธรรมปรุงแต่งจิตใจตัวนี้กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์กรรมในที่นี้คือมโนกรรมคือคุณธรรมถ้าผู้ใดมีศีล5ภายในจิตใจผู้นั้นเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มาจากคำว่ามนะกับอุดใจสูงนี่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์กระเสริฐถ้าหากว่าผู้ใดมีหิริโอตัปปะผู้นั้นเป็นเทวดาถ้าผู้ใดมีเมตตากรุณามุตตาขาพวกนั้นเป็นพรหมนี่คือความเป็นในพุทธศาสนาที่ทุกคนสามารถจะเห็นกันได้เดี๋ยวนี้และสามารถที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตายเน่าเข้าโรงแต่ประการใดหรือว่าผู้ใดต้องการจะสิ้นภพสิ้นชาติไม่ต้องเกิดอีกเป็นพระอรหันต์ก็ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตายนี่คือหลักคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นสันติติโกอากาลิโกทำเมื่อไรได้เมื่อนั้นเอหิปัสสิโกเรียกร้องมาดูกันได้ไม่ใช่ในศาสนาของพราหมณ์จึงมีแต่ความเชื่อตายแล้วไปเป็นพรหม พรหมสี่หน้าหรือจะมาสู้บุคคลหน้าเดียวที่มีคุณธรรมสี่ประการได ้อาตมาขอสรุปเรื่องนี้นะอย่างที่ท่านขุนพูดก็ถูกอย่างที่คุณสวัยพูดก็ถูกและถูกดีกว่าท่านขุนพูดอีกร้อยเท่าเพราะอาตมารู้ทั้งสองอย่าง ได ้ท่านขุนพูดก็ถูกอย่างที่คุณสวัยพูดก็ถูกและถูกดีกว่าท่านขุนพูดอีกร้อยเท่าเพราะอาตมารู้ทั้งสองอย่าง ได้ได้เหมือนกันท่านขุนสอบได้ เพราะอาตมารู้ทั้งสองอย่างฟังให้ดีนะอาตมารู้ทั้งสองอย่างท่านขุนเอามาพูดนะท่านขุนเอามาพูดปากเปล่าเพราะมีแต่คำพีเปล่ามันไม่มีสภาวะแต่อาตมาบอกแล้วว่าอาตมารู้อสัญญีอาตมารู้เนวสัญญานาสัญญาเพราะอาตมาไปมาแล้วแต่ไม่ได้ไปอยู่แดนไหนอยู่โลกพระจันทร์เรือแล้วไม่มีอยู่ที่นี่ในว่าสัญญาก็อยู่ที่นี่อสัญญีก็อยู่ที่นี่อาตมาพิสูจน์มาแล้วดับจิตดับลงที่นี่ไม่ต้องไปล่องลอยอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นี่ดับพักมันไม่มีอะไรในว่าสัญญาก็อยู่ที่นี่ดับได้ที่คนเป็นๆนี่ดับแล้วแต่มันไม่มีประโยชน์อย่าเอามาพูดมันเลอะอย่างที่คุณสบายบอกว่าเป็นศาสนาพราหมณ์ก็จริงเพราะเป็นทางอีกทางนึงเป็นทางหลงของนิพพานถ้าใครไปฝึกฝนใครไปเรียนอยู่นะเหมือนกันกับคนไปมวงงมไอ้สิ่งที่ของที่เน่าแล้วงมไปของเน่าน่ะมันไม่เกิดผลประโยชน์ที่จะบรรลุนิพพานนะมันไม่มีผลที่จะบรรลุนิพพานทุก พูดก็ได้จบพอผมขอสรุปแต่ครั้งที่พอจะเห็นกันได้นะครับไม่ใช่พูดแล้วพวกเราก็ฟังกันไม่รู้เรื่องไอ้แนวทางอย่างนี้น่ะเจ้าชายสิทธัตถะเคยเรียนกับท่านอาจารย์ดาบททั้งสองมาแล้วจนกระทั่งถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับเกือบหมดแล้วเหลือสัญญาเวทนาอยู่นิดและท่านก็มาต่อสมาบัติปะ9คือสัญญาเวทยิตนิโรธคือดับสัญญาเวทนาที่เหลือยิตแต่ท่านก็ไม่เรียกนิพพานเพราะนั่นไม่ใช่ผ่านมาทางวิปัสสนาพูดง่ายๆก็ขอโทษแต่มันก็ไม่พ้นในรูปนี้แหละครับจะเห็นชัดนะคือมันมีร่างกายมีจิตใจและจิตนี้ก็แบ่งหน้าที่ออกไปเป็น4นะครับเอาละทีนี้ไอ้สัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยที่ดับสัญญาเวทนาก็คือดับจิตหมดเลยคราวนี้โรดดับจิตหมดเลยแต่ไม่ใช่ตายนะชีวิตยังมีนะ ใช่ นี่แหละคือภาวะดับหมดอันนี้นะไม่ใช่พุทธศาสนาทุกผู้นี้ไม่มีทุกแต่อย่าลืมว่าพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งเฉพาะดับทุกอย่างเดียวยังประโยชน์คนยังประโยชน์ท่านมาประพฤติพรหมจรรย์เมื่อพรหมจรรย์อยู่จบประโยชน์ตนถึงที่สุดแล้วต่อไปประกาศพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ไม่ได้หมายถึงมาดับจิตยังมีจิตยังมีขันธ์5แต่ว่ากิเลสตัณหานี่ดับเสียให้หมดเมื่อดับกิเลสตัณหาหมดแล้วขันธ์5ยังอยู่จิตยังอยู่นี่เรียกว่าประโยชน์ตนถึงที่สุดหมดกิจแล้วต่อไปยังประโยชน์ตนอื่นไปประกาศพรหมจรรย์พร้อมจับหลักว่าอย่างเพื่อหนาไม่ใช่มาดับจิตดับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เรียกว่ากิเลสบ้างตัณหาบ้างซึ่งจะต้องผ่านทางวิปัสสนาจะต้องทำปัญญาเสมอต้องสำเร็จด้วยปัญญาวิมุตติเอาละครับผมคิดว่าสรุปกันทีนะครับนะแต่ใครจะนำไปใช้ก็ใช้ได้สมัยนี้ไม่ต้องทำฌานนะไปหาหมอวิสัญญีแพทย์นะเขาจัดการได้จะเป็นสัตว์อสัญญีพรหมแล้วก็ไปหาท่านไม่ต้องมานั่งทำสมาธิกันได้เมื่อยแล้วครับไปนะครับอ่านปัญหาดีกว่า ไอ้เรื่องนั้นเอาไว้เรื่องนี้นะเรื่องอสัญญีวิสัญญีอะไรนี่อาตมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มใหม่หนังสือเกี่ยวกับสติปัฏฐานและอานาปานสติอาตมาอธิบายไว้หมดเทวดากี่ชั้นก็อธิบายไว้พระพรหมกี่ชั้นก็อธิบายไว้อสัญญีไม่อสัญญีอะไรอธิบายไม่หมดเลยแล้วเอาอธิบายไว้ให้คุณเข้าใจได้ด้วยไม่ใช่อธิบายไว้แล้วก็ไปนั่งเพ้ออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเอาไว้อ่านกันอีกนานหรอกเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ใหญ่เขียนยาวยาวมากนะนะ เอาฟังคำถามและตอบคำถามนี่บอกว่าถามว่าท่านโพธิลักษณ์พระองค์สอนคนให้หนีโลกหรือสอนคนไม่ให้หลงโลกนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เขาว่างั้นนะพระองค์คำนี้ถ้าคนมีครอบครัวบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองทั่วประเทศนี่เป็นพระอรหันต์โดยอัตโนมัติหรือคำถามก็ดีนะ ที่ว่าสอนคนให้หนีโลกหรือสอนคนไม่ให้หลงโลกตอบอันนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนหนีโลกทิ้งโลกและไม่หลงโลกและอยู่กับโลกโดยที่อยู่เหนือโลกได้อาตมานี่ทิ้งโลกหนีโลกแล้วก็มาอยู่กับโลกโดยโลกไม่แปดเปื้อนเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่เข้าอาตมาอาตมามาอยู่ได้อาตมาไปนอนบ้านที่เขามีผัวมีเมียก็ไปนอนอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไปนอนกับเขา ไม่ใช่ไปนอนกับเขาหรอกไปนอนอยู่ในครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยคือไปบ้านเขาเขามีผัวมีเมียอาตมาก็ไปนอนไม่ใช่อาตมาต้องนอนอยู่ในโดดเดี่ยวในป่าหรืออยู่ในวัดเฉยๆที่ไม่เกี่ยวกับพวกนี้อาตมาอยู่ได้แต่อาตมาไม่เคยที่จะไปเดือดร้อนกับเขาเลยเขาจะจู๋จี้กันยังไงก็ช่างหัวเขาเถอะอาตมาไม่ได้มาสะทกสะท้านเป็นอเนนชาไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเขานี่เรียกว่าเราอยู่ได้ด้วยเมื่อทำได้อย่างนี้สิแล้วอยู่แล้วมันเห็นเป็นไรล่ะแล้วก็สอนเขาอย่าคลุกคลีมากนักลดลงมาก็สอนเขาได้ด้วยที่บอกว่าอาตมานี่สอนให้คนทิ้งโลกนี่เขาเจ็บปวดกันเหลือเกินว่าอาตมาจะให้เขาพลากจากเมียจากลูกเขาพลากไม่ได้เขาเลยเจ็บฟังให้ดีนะตัวคนที่ถามนี่เขาพลากไม่ได้เขาไม่อยากหนีจากลูกจากเมียเขาเลยเจ็บใจเขาเลยปวดใจไม่อยากทิ้งอ้าวไม่อยากทิ้งคุณก็นองกกันไว้อาตมาไม่ว่านะไม่ว่าแต่ถ้าใครทิ้งได้แล้วมาอย่างอาตมาหนีโลกที่ไหนอาตมาอยู่กับพวกคุณเนี่ยอาตมาไปแล้วเดินตลอนเข้าไปเลยพวกคุณนี่ไม่ได้ไปดังอาตมาหรอกอาตมาไปนอนมาโมดในบ้านเสียกลางบ้านคนนั่นคนนี้อะไรอาตมาเข้าไปนะบ้านที่เขาร่ำรวยขนาดไหนอาตมาก็เข้าไปเขาไปโปรดก็ถึงบ้านได้เลยคุณเลยโดยเขาไม่รังเกียจอาตมาเลยแต่คุณสิจะเข้าไปอย่างอาตมาได้ไหมไปสอนธรรมะไม่ได้คุณเชื่อไหมล่ะนี่ล่ะอาตมาเดี๋ยวนี้อาตมาทำอยู่นี่ทุกวันนี่เดินเข้าไปหมดเลยเนี่ยนอนพักมาไม่รู้กี่บ้านเนี่ยเข้าไปถึงบ้านเลยแล้วก็ไปสอนธรรมะไม่ได้ไปต้องการอะไรอาตมาไม่ได้ต้องการอะไรไปสอนธรรมะเขาไปพยายามให้เขาเข้าใจในธรรมะต่างๆนานาอาตมาไม่ได้หนีโลกเลยใครนะเข้าใจว่าอาตมาหนีโลกและทิ้งโลกอาตมามาทำหน้าที่ช่วยโลกช่วยสังคมอาตมาขอยืนยันว่าศาสนาพุทธนี้คือศาสนาแห่งสังคมสงเคราะห์คือศาสนาแห่งประชาสงเคราะห์เรียกว่าเป็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นสูงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทิ้งโลกเลยท่านทำตนให้หนีทิ้งโลกของตนเองท่านเองท่านทิ้งโลกของตนเองท่านไม่ยึดว่าโลกของท่านเนี่ยมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวมีอะไรอยู่มีทรัพย์สมบัติมีมดอะไรต่างๆนานาท่านไม่เอาโลกแค่นี้ท่านไม่เอาหรอกท่านวางเลิกหมดเลยเหลือแต่กายกับจิตโดยสมมุติอยู่เหมือนแท่งก้อนอะไรเฉยๆแล้วท่านก็ไม่มีตัวมีตนที่จะยึดท่านไม่เกี่ยวตัวท่านเหมือนกับไม่มีตัวท่านแล้วท่านก็ทำงานอันนี้ให้แก่โลกโดยไม่เห็นแก่ตัวด้วยประการทั้งปวงคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจนกระทั่งหมดตนหมดตัวแล้วเหลือหน้าที่เดียวทำงานเพื่อคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเลยอย่างที่อาตมาว่าแล้วว่าอาตมากินข้าวนี่อาตมาไม่ได้กินข้าวเพื่อตัวเองนะมีนักฟังธรรมะชั้นแก่ๆหน่อยที่นี่ฟังแล้วปัดก้นไปเลยบอกมากไปละมากไปละก็จริงเพราะเขาจะไม่รู้เลยสภาวะที่อาตมาพูดนั่นคืออะไรอาตมากินข้าวไว้เหมือนกับเติมน้ำมันรถยนต์ให้มันดิ้นอยู่ได้แล้วดิ้นเพื่ออะไรทำงานให้แก่พวกคุณนี่แหละไม่ได้ทำงานให้แก่อาตมาอาตมาไม่เกี่ยวอาตมาไม่ยุ่งยากอะไรเลยในชีวิตนี้ตายเดี๋ยวนี้อาตมาก็ตายลงไปเดี๋ยวนี้ได้ไม่ยุ่งอะไรจริงๆเพราะอาตมาหมดไม่เอาอะไรลากอาตมาก็ไม่อยากได้ยศก็ไม่อยากได้สรรเสริญก็ไม่อยากได้และอาตมาก็ไม่เสพสุขด้วยสุขอาตมาก็ไม่เสพด้วยไม่เสพว่าสุขมันก็คือทุกข์นั่นเองเพราะทุกข์ก็คือสมุทัยของทุกข์คือสุขเนี่ยอันสูงที่สุดถ้าใครยังหลงติดสุขอยู่ผู้นั้นแหละยังมีทุกข์ห้อยก้นอยู่ตลอดเวลาเอาไปคิดให้ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าอาตมาหนีโลกทิ้งโลกนี่เขาไม่เข้าใจอาตมาอาตมาทิ้งที่ไหนนี่พาพักพวกเข้าไปในสังคมเข้าไปช่วยแทรกซึมเข้าไปทั่วทุกคนทุกแห่งเลยซ้ำไปอาตมาทิ้งที่ไหนอาตมาทำแล้วเข้าป่าแล้วศาสนาเดี๋ยวนี้กำลังสอนให้คนเข้าป่านี่แหละผิดไปอยู่กับเสือกับช้างแหมเก่งเสือไม่กัดฉันงูไม่กัดฉันนั่นศาสนาอื่นลัทธิฤาษีชีไพรพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนท่านสอนให้เรียนตัดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วเข้ามาช่วยโลกไม่ใช่ว่าเรียนให้เก่งกับเสือกับหมีแล้วก็ไปอยู่กับเสือกับหมีในป่าในเขานั่นศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธท่านต้องมาสอนคนต้องมาช่วยคนให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยเสือให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยหมีให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ศาสนาพุทธช่วยคนเข้าใจให้ดีนะเพราะงั้นใครที่ยังไปหลงอยู่ในถ้ำในเขาในภูในผาที่ไหนแล้วไปยกย่องกันว่าเป็นอรหันต์เชิญอรหันต์แบบนั้นก็เชิญอาตมาเขายืนยันว่าไม่ใช่อรหันต์ของพุทธจะอรหันต์ของใครก็ช่างแต่อรหันต์ของพุทธนั้นส่งพระพุทธเจ้าท่านส่งสาวกของท่านเข้าไปสอนคนที่เข้าใจธรรมะยังมีคนที่เขาจะยังทำให้เขายังมีหูที่จะฟังธรรมได้เขายังมีจิตที่จะรับธรรมได้ยังมีจงไปสอนเขาพระพุทธเจ้าท่านสอนสาวกอย่างนี้แล้วก็ส่งสาวกออกไปสอนก็ทั่วไปไม่จะไปในป่านะเข้าไปในเขตคามต่างๆนะเข้าไปในบ้านในช่องในเรือนนะไปสอนเขานะไปสอนทำไมไปสอนเสือสอนหมีอ่ะไม่เอานะนี่ศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นอาตมายืนยันว่าอาตมาไม่ได้หนีโลกไม่ได้ทิ้งโลกและอาตมาก็ไม่หลงโลกด้วยเพราะฉะนั้นที่อาตมาสอนให้หนีโลกทิ้งโลกนี่คือให้หนีโลกที่เรียกว่าวัตถุ หรือตัวตนแต่จะทิ้งตัวตนได้วัตถุนี่แหละมันใหญ่วัตถุเป็นของหยาบทิ้งวัตถุกามซะก่อนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในโพธิราชสูตรเหมือนกับดังพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกมาจากน้ำซะก่อนพรากออกมาซะก่อนคือวัตถุกามเมื่อหนีจากวัตถุกามได้แล้วค่อยมารีบใจที่มันยังอะไรอาวรอยู่นี่ให้มันหมดยางไม้นั้นจะแห้งเกราะเป็นไม้ที่ใช้ได้เมื่อเป็นไม้ที่ใช้ได้แล้วตอนนี้ก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเอาไม้นี้ไปทำฟืนไปขัดไฟไปทำอะไรแต่ไรทั้งเชิญโดยที่นี่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไปอ่านดูในโพธิราชสูตรใครจะมีใครมีพระไตรปิฎกนะทีนี้ในคำถามต่อมาว่าถ้าคนมีครอบครัวบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองทั่วประเทศนี้เป็นอรหันต์โดยอัตโนมัติหรือไอ้นี่ไม่เข้าใจเลยปัญญาตื้นจังเลย ก็พูดแล้วว่าแม้แต่บวชโกนหัวนุ่งเหลืองแล้วอาตมาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่ายังมีจิตสูงกว่าคนหัวดำหัวขาวก็ยังไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอันนั้นหมายถึงจิตและเขามาอยู่ในโลกแห่งโกนหัวนุ่งเหลืองนี่เขาก็ไม่ทิ้งวัตถุด้วยยังรับเงินอยู่เลยไปนอนยังรับลาบรับยศรับสรรเสริญอยู่เลยก็เหมือนกันกับคนธรรมดานี่แหละผิดตรงไหนอ่ะเป็นพระโกนหัวนุ่งเหลืองแล้วเหมือนกันยังเสพกามอยู่เลยแม้อาหารอันนี้อร่อยโยมแกงมาอร่อยจังมาหลังแกงมาอีกนะแม้จีวรนี่สีไม่สวยเลยเก่าแล้วละโยมมาไปนะนี่แหละกามคุณยังติดอยู่แบบนั้นมันก็ไม่ได้สิเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระจริงๆแล้วอย่าว่าเอาเหลืองเอาโกนหัวเป็นมาตรฐานหรือเป็นบรรทัดฐานต้องเอาจิตเป็นบรรทัดฐานจิตที่ไม่หลงโลกแล้วโดยแท้จริงเพราะงั้นคนที่มีครอบครัวบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้บรรลุได้ไม่ว่าคนที่เป็นพระอรหันต์ก็บรรลุได้อาตมาก็ไม่ได้ว่าคนเป็นพระอรหันต์บรรลุไม่ได้พูดกันมาแต่ต้นแล้วบรรลุได ้เป็นคฤหัส ถ์เป็นคฤหัสถ์แต่บรรลุแล้วต้องบวชอันนี้ก็ค่อยพิจารณากันเองขอให้คนนั้นบรรลุกันแล้วกันหยุดพูดเขาพูดกันแล้วเสียกันอีกเตะประตูนี้ อันนี้ผมช่วยท่านหน่อยนะครับจะพูดว่าหลวงพี่โพธิรักทิ้งโลกก็ถูกแต่ขอให้เข้าใจว่าโลกที่ท่านโพธิรักทิ้งคืออะไรโลกหรือโลกียะก็คืออามิสสุขสุขในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสคนที่ยังหาความสุขหรือต้องการความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงที่เรียกว่าอามิสสุขอย่างนี้เขาเรียกว่ายังติดอยู่กับโลกเป็นโลกียะนานเข้านานเข้าประสบการณ์นานเข้าเขาจะรู้ไปเองว่าสุขแบบนี้มันไม่เที่ยงมันเบื่อได้อาหารที่เรากินอร่อยแสนอร่อยที่ว่าเป็นสุขนานๆเข้าเราก็เบื่อไอ้เพลงที่เราฟังเพราะๆนานๆก็เบื่อไม่มีวัตถุใดหรอกครับที่เราจะชอบมันอยู่ตลอดไปมันเบื่อแล้วมันก็กลับไปชอบมันเบื่อแล้วก็อยากเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อเบื่อเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่านี่ไม่ใช่ความสุขจริงมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นดับความสุขที่จริงนั้นอยู่ที่ทำจิตให้มีปัญญาหมดความเบื่อหมดความอยากเสียได้นี่เป็นนิรามิตสุขสุขอันเกิดจากธรรมะไม่เกิดจากอามิตรเพราะฉะนั้นก็มาในโลกุตตรวิสัยคือประเภทอยู่เหนือโลกอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงถ้ายังคงอยู่ก็ไม่ใช่สุขเพราะไปใช้รูปรสกลิ่นเสียงแต่เอารูปรสกลิ่นเสียงนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตดำรงอยู่เพื่อการทำประโยชน์เมื่อชีวิตยังไม่แตกดับไม่ใช่อยู่อย่างติดอย่างหลงนี่แหละคือพวกทิ้งโลกที่เรียกว่าคารวาสนั้นว่าจริงๆแล้วไม่ได้เรียกกันที่รูปร่างอย่างนี้หรอกคารวาสก็คือคารวาสวิสัยก็คือบุคคลที่ยังมีจิตนิยมรูปรสกลิ่นเสียงถือว่าความสุขอยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงนี่เรียกว่าคารวาสวิสัยอาจจะโกนหัวห่มเหลืองก็ยังเป็นคารวาสวิสัยก็ได้ถ้ายังนิยมในรูปรสกลิ่นเสียงที่เรียกว่าสมณะวิสัยนั้นบรรพชิตวิสัยนั้นก็ไม่ได้ดูกันที่การแต่งกายแต่ดูกันว่าเป็นผู้ที่ไม่นิยมในรูปรสกลิ่นเสียงไม่นิยมในอามิสสุขแต่นิยมในนิพพานสุขคือสุขอันเกิดจากไม่มีอามิสสุขจากการศึกษาปฏิบัติธรรมจนจิตเข้าถึงนิพพานหรือสุญญตาเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่บุคคลนั้นศึกษาปฏิบัติธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นหลวงพี่โพธิรักจะว่าทิ้งโลกก็ทิ้งอย่างไรขอให้ท่านเข้าใจจะว่าไม่ทิ้งโลกก็ไม่ทิ้งอย่างไรนะขอให้ทำความเข้าใจดีนะครับและยิ่งกว่านั้นจะว่าผมมียานหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับหรืออาจจะใกล้หลวงพี่ก็ไปเต็มที่นอกจากจะรู้วาระจิตหลวงพี่แล้วก็ยังรู้จักวาระจิตของผู้ที่ติดตามโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิงนะครับขอยกตัวอย่างคุณทิพย์เทวีทองภูเบศนั่งอยู่สุดนี่แหละครับนะ ผมสีย้อมกะหมดเนี่ยนะผมรู้วาระจิตทำไมจึงได้เรียนแพทย์ก็เพราะคิดว่าอาชีพแพทย์นี่แหละจะเป็นอาชีพที่จะทำประโยชน์ให้กับมนุษย์มากกว่าอาชีพใดๆช่วยชีวิตคนเจ็บคนป่วยแล้วทำไมคุณทิพย์เทวีจึงได้ละทิ้งอาชีพแพทย์เสียมาใช้ชีวิตแบบนักบวชนี่มาศึกษาธรรมก็เพราะคุณทิพย์เทวีได้พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นแพทย์นั้นช่วยชีวิตคนป่วยไข้นั่นคนเขาทำกันอยู่มากแล้วและคนที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บทางกายนี่เปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเทียบกับคนที่ตายด้วยโรคกิเลสตัณหาเนี่ยที่ฆ่าตายเป็นเรือนพันเรือนหมื่นหรือว่าอย่างที่หมอเม็กซิกันทำนายว่าโรคจะแตกอีก9ปีเนี่ยนั่นไม่ใช่โรคทางกายเพราะโรคทางใจกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นนิสัยของคุณทิพย์เทวีนี่ชอบที่จะช่วยบำเพ็ญประโยชน์สูงสุดแก่คนอื่นแล้วเมื่อเห็นว่าโรคทางกายมีคนทำอยู่แล้วและคนฆ่าตายด้วยโรคทางกายน่ะน้อยแต่คนตายด้วยโรคกิเลสนี่มากกว่ามากไปดูได้วัดทุกวัดที่สวดศพเนี่ยตายด้วยฆ่ากันฆ่าตัวตายเบียดเบียนกันมากเพราะฉะนั้นไอ้นิสัยที่อ่อนโยนที่ต้องการจะช่วยประโยชน์คนอื่นอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าการมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสอนธรรมให้คนดับกิเลสนี่เป็นประโยชน์มากกว่าแพทย์คุณทิพย์เทวีจึงได้หันเหชีวิตเข้ามาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอโทษนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจที่คุณทิพย์เทวีอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพแพทย์มาทางธรรมะเราขอให้ดีใจแต่ว่าคุณทิพย์เทวีเลือกทางที่ถูกแล้วเป็นประโยชน์มากกว่าแพทย์สมัยพุทธกาลมีหมออยู่สองหมอหมอหนึ่งคือหมอรักษาโรคกายคือหมอโกมารพัฒน์เก่งถ้าเทียบก็ด็อกเตอร์เบอร์นาร์ดสมัยนี้แหละอีกคนหนึ่งก็รักษาโรคใจคือพุทธเจ้าคนรู้จักหมอโกมารพัฒน์กี่คนแต่คนรู้จักพระพุทธเจ้ารักษาโรคทางใจมากกว่ากี่ล้านเท่าขอให้พิจารณาดูอีกคนหนึ่งคือคุณวิจิตราสิงห์พิพัฒน์นนท์ครับนั่งอยู่สุดนี่นั่นเธอยังอยู่ในขั้นเตรียมครับข้างบนขาวข้างล่างสีย้อมฝาดแล้วใส่แว่นตาเนี่ยนะหน้าตาจะยิ้มแย้มกับเพื่อนนะครับคุณวิจิตรานี่วทบคหกรรมศาสตร์นะสำเร็จมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่จิตภาวันมา2ปีนะครับ ไม่ถึงปี ไม่ถึงปีนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับก็เคยเป็นอาจารย์สอนจิตภาวันมาแล้วนะครับคุณพ่อรู้สึกจะให้เงินแสนหนึ่งนะฮะคุณพ่อถ้ารวยมากครับว่าอยากให้ลูกมาทางนี้เลยครับสำเร็จปริญญาก็อยากให้ลูกมีความสุขนะครับที่คุณพ่อไปต้องการมานี้ก็เพื่อให้คุณวิจิตรานี่มีความสุขจากการที่สำเร็จปริญญาเพราะทำงานสำเร็จปริญญาในเงินมากแต่คุณวิจิตราผมรู้ใจก็เพราะว่าคุณวิจิตรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนะอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ความสุขแบบโลกแบบคารวาสวิสัยรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ที่การทําจิตให้สงบโดยการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจก็ดีใจได้แล้วกับความตั้งใจของพ่อแม่ที่จะให้คุณวิจิตรานั้นมีความสุขก็สมใจคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณวิจิตรามีความสุขแล้วครับเลิกความโกรธอะไรต่อคุณวิจิตราเสียไม่ทราบวันนี้จะมาหรือเปล่านี่ก็แสดงว่าที่ผมพูดนี่ผมว่าทายใจคุณทั้งสองนี่ได้ถูกก็มียานแล้วติหลวงพี ่มี ก็ใกล้หลวงพี่เอาละครับก็ขอปัญหาต่อไปนะครับ อันนี้ไม่ใช่ปัญหาเราเรื่องเขาเขียนถึงคุณ ของ ประกาศเรื่องไอ้ซื้อบัตรไปเดินทางไปสวนโมก เอาประกาศเส้นหน่อยช่วยประกาศให้หน่อยว่าใครจะเดินทางไปสวนโมกในวันศุกร์ที่25พฤษภาติดต่อซื้อบัตรได้ที่ร้านกาแฟด้านหลังวันนี้เป็นวันสุดท้ายเอาละครับไปพักผ่อนสักทีก็ดีเอาทีนี้ก็ ปัญหาต่อ ผมอ่านดีกว่าเสียงหลวงพี่เพราะว่าพูดมาแหบมากนะครับอันนี้ก็หมดไปแล้วผู้ฟังถามว่า1การปฏิบัติศีลวัดอย่างเคร่งครัดเช่นฉันผักแต่ละอย่างให้หมดก่อนแล้วจึงฉันอย่างอื่นและไม่ฉันเนื้อสัตว์นั้นมีอยู่ในพระสูตรใดและการปฏิบัติอย่างนี้ไปนิพพานได้หรือไม่ เรื่องเดียวที่ถามว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นกินผักซะก่อนแล้วก็ฉันอย่างอื่นไม่ฉันเนื้อสัตว์นั้นไม่มีอยู่ในพระสูตรใดแต่มีอยู่ในสุตตะหรือสูตรที่ของในอาตมาเองที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาแล้วก็ชี้แจงได้เหตุผลในผู้ที่มาปฏิบัติตามผู้เข้าใจได้ด้วยปัญญาไม่งมงายศรัทธาตามแต่เข้าใจด้วยปัญญาเขาเห็นเขาก็ปฏิบัติตามแต่ถ้าใครมาปฏิบัติตามอาตมาโดยที่เรียกว่ามีแต่ศรัทธาเชื่อตามเฉยๆแล้วก็ปฏิบัติโดยงมงายคนนั้นก็ไม่ได้อะไร แต่ถ้าคนปฏิบัติตามโดยเข้าใจด้วยปัญญาและปฏิบัติตามในที่นี้ต่อไปว่าการปฏิบัติอย่างนี้ไปนิพพานได้หรือไม่คนนั้นก็จะไปนิพพานได้ถ้าปฏิบัติโดยงมงายไปนิพพานไม่ได้ถ้าปฏิบัติโดยใช้ปัญญาประกอบและปฏิบัติจริงแม้การปฏิบัติโดยฉันอาหารฉันผักซะก่อนและค่อยฉันอันอย่างอื่นไม่ฉันเนื้อสัตว์นั้นก็มีสภาวะเป็นกุศโลบายกุศโลบายหรือเป็นอุบายโกศลที่เราใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะล่อทุกข์ให้เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทุกข์ให้ทันเมื่อรู้ทุกข์ทันแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ที่มันเกิดทุกข์เนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่คือมีสมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราไปติดรสติดรูปติดกลิ่นติดอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยเราจะได้วิปัสสนาปัจจุบันธรรมมีของแท้มีสภาวะวิปัสสนาไม่ใช่ไปวิปัสสนาโดยเอาแต่จินตายานคิดๆๆๆๆๆๆไม่มีสภาวะเลยสัมผัสร้อนก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีตัวแท้ก็ไม่มีอย่างนั้นนี่ว่ามันไม่ใช่ของจริงนี่เราทำคนที่เข้าใจตามก็ปฏิบัติตามใครเข้าใจยังไม่ได้ก็ลองมาคุยกันใกล้ๆมาคุยกันด้วยดีมาคุยกันด้วยดีนะอย่าคุยกันโดยเถียงกันเพื่อจะเอาแพ้ชนะถ้าจะเอาเถียงกันโดยแพ้ชนะนั้นอาตมาให้คนที่จะมาเถียงกับอาตมาชนะทันทีเลยและเอาเข็มขัดไปเลยหรือเอาถ้วยไปเลยแต่อาตมาไม่มีสตางค์ซื้อให้นะเอาไปเลยอาตมาให้ชนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าเพื่อว่าจะมาถามเพื่อที่จะเอาปฏิปทาหรือเอามรรคหรือเอาทางที่จะปฏิบัติมีเหตุผลอย่างไรแล้วจะเอาไปปฏิบัติตามอันนั้นขอให้มาคุยกันมีรายละเอียดอีกแยะพูดไม่ไหวนะ สั้นๆ อันนี้ข้างหลังอันนี้ผมช่วยสักนิดนะครับคือว่าไอการที่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะบางอย่างแม้จะไม่มีอยู่ในพระสูตรหรือพระไตรปิฎกแต่เราใช้ปัญญากรองดูนะครับว่าการทำนั้นๆน่ะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือไม่นะครับถ้าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเราไม่ทำถึงแม้จะไม่มีอยู่ในพระสูตรในบัญญัติก็ทำเถอะก็ประมวลอยู่ในคำสอนพุทธเจ้าเหมือนกันหลวงพี่เคยตอบผมว่าที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์นี่ก็เพราะว่าเมื่อไหนๆเราสอนไหมเขาฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์ด้วยเพราะว่าถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่อย่างสมมติว่าผมจะเชิญคณะของท่าน20องค์นี่นะครับไปที่บ้านผมเนี่ยแล้วปรากฏว่าที่สังเกตไปดูที่ฉันที่ไหนท่านชอบกินไก่อย่างน้อยๆไก่5ตัวผมต้องฆ่าแล้วนะครับเพื่อมาถวายให้ท่านฉันเข้าใจครับแต่นี่เมื่อท่านปฏิบัติได้เห็นว่าท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์ไก่5ตัวก็รอดไปแล้ว นี่แสดงไงเราพูดเปล่าๆอย่าฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์แต่เราก็กินเนื้อไก่กินเนื้อปลาเอาอย่างนี้เขาก็ต้องฆ่ามาให้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อสอนมาเขาฆ่าเราก็อย่าไปกินไม่ใช่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราจะตายเมื่อไหร่พวกแขกพวกอะไรเขาอยู่กันก็ไม่เห็นตายหลวงพี่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นเราไม่กินแล้วใจเราก็ไม่อยากจะกินด้วยมันอยากไม่ลงเพราะกินเนื้อสัตว์ก็เหมือนกินเนื้อเราเหมือนกันชีวิตสัตว์ก็เหมือนชีวิตเรานี่ก็สมบูรณ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจไม่ใช่งมงายแต่ประการใดทุกข์ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนไม่ฉันเนื้อสัตว์แล้วก็จะถึงนิพพานไม่ได้จะฉันก็ถึงได้เพราะว่ามรรคปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานนั้นทำได้แต่อันนี้เป็นเรื่องเมตตากรุณานะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับบางสิ่งบางอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่คนมีปัญญารู้ว่าควรงดเว้นขอโทษครับเช่นพระภิกษุนี่ไม่สมควรจะสูบบุหรี่อย่างยิ่งนะถ้าไปอ้างว่าไม่เห็นมีพุทธเจ้าห้ามเนี่ยแหมอย่างนี้ก็แย่ดินะบุหรี่นี่มันเบียดเบียนตนนะเราต้องการอากาศบริสุทธิ์แล้วเอาไอ้ฟันอะไรก็ไปและอีกอย่างหนึ่งต้องเบียดเบียนเงินชาวบ้านไอ้ชาวบ้านก็สูบไม่เป็นไรเขาหาเงินได้แต่ยังภิกษุผมไม่สมควรหลวงพี่เห็นไหมครับบางอย่างท่านไม่สั่งไว้แต่เรารู้ด้วยปัญญาเราก็งดบางอย่างท่านไม่สั่งอย่างฉันเนื้อสัตว์แต่เราทำนี่ปัญญาเรามีนี่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนถ้าเบียดเบียนเราละไม่เบียดเบียนเรากระทำนะครับผมก็ส่งเสริมนี่ข้อสองก็มีว่าเอกายมัคโค เอกายนะนี่แหละของนะ เอกายนะมัคในนี้เขาเขียนเอกายมัคโคคือสติปัฏฐาน4นั้นเป็นอย่างไรขออธิบายให้กระจ่างแจ้ง อันนี้มันยาวมากถ้าจะอธิบายให้กระจ่างแจ้งถ้าอธิบายลัดแล้วก็พอได ้สั้นๆแล้วครับพอประมาณ อธิบายยาวๆไม่ได้หรอก เพราะว่าเสียง อยากจะแถมอันนี้นิดนึงที่ถามว่ามีในพระสูตรใดนี่นะเรื่องที่ว่าไม่ฉันเนื้อสัตว์นี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระสูตรของมหายานมีแต่ในหินยานนั้นไม่ได้คัดลอกมาในหินยานไม่รับอันนี้ เพราะว่าเขาแยกกันแยกนิกายกันเสียเพราะนั้นมหานิกายเขารับไปก็รับไปซึ่งเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันในมหายานก็มีแต่ในสูตรของหินยานไม่มีทีนี้มาเอกายนมัคโคสติปัฏฐานสี่นั้นมันยาวมากและเราเองเราจะอธิบายกันละเอียดละออนะอาตมาบอกแล้วกำลังเขียนหนังสืออยู่ถึงเรื่องสติปัฏฐานและเรื่องของอานาปานสติยาวยาวกว่าหนังสือทุกเล่มที่อาตมาเขียนมาแล้วยังไม่ได้พิมพ์หรอกอีกนานกว่าจะพิมพ์เสร็จไว้ค่อยว่ากันยาวจริงๆแต่เอาสั้นๆเป็นทางตรงที่จะไปสู่มรรคผลการปฏิบัติที่เป็นทางตรงที่จะไปสู่มรรคผลเป็นทางเดียวนั้นก็คือปฏิบัติให้ตรงเข้าหาจิตและจิตอันนั้นมันจะมีเวทนาประกอบไปด้วยกายเป็นรูปกายคำนี้อย่างยาวก็คือเนื้อหนังมังสาอย่างละเอียดก็คือรูปธรรมทุกอย่างเป็นกายอันนี้พูดสั้นๆใครเข้าใจได้ก็ตามไปถ้าใครเข้าใจไม่ได้ก็เอาไว้คิดต่อนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กายรู้จิตหรือรู้รูปรู้นามทั่วแล้วโดยพิจารณากายกับจิตเป็นอย่างหยาบแล้วแยกจากกายกับจิตออกไปอีกมันจะมีอีก2คู่กายกับเวทนาเป็นคู่ที่1จิตกับธรรมารมณ์เป็นอีกคู่ที่1เป็นอีกคู่นึงถ้าเราแยกกายกับเวทนาได้ละเอียดอีกจนกระทั่งดับเวทนาเป็นอเนนชาได้คนนั้นก็สบายจิตเหลือจิตเป็นรูปฟังให้ดีนะตอนนี้เมื่อกายกับเวทนารู้ชัดรู้แจ้งแล้วทีนี้จะเหลือจิตเป็นรูปเหลือธรรมารมณ์เป็นนามอันนี้พระอภิธรรมไม่มีสอนไม่มีสอนอาตมาท้าได้ในพระอภิธรรมไม่มีสอนเรื่องจิตเป็นรูปนี้ไม่มีสอนไม่ผิดเลยถูกต้องคนที่รู้รู้คนที่ไม่รู้เท่านั้นไม่รู้จิตเป็นรูปเพราะจิตเป็นตัวถูกรู้ไม่ใช่จิตเป็นตัวรู้จิตคือธาตุรู้แต่จิตตัวนี้คือสภาพที่อยู่ข้างในนี้ไม่คิดเองเป็นตัวปั้นเองอยู่ในนี้พอปั้นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งแล้วจิตอีกตัวหนึ่งเป็นผลรับรสจากจิตเราเรียกว่าธรรมารมณ์พอรับรสจากจิตถ้าเราเองเราจะอาศัยจิตที่มันปั้นมาก่อนเป็นสังขารแล้วมันเกิดธรรมารมณ์ไอ้จิตสังขารตัวนั้นที่ดับลงแล้วก็เกิดธรรมารมณ์เป็นปัจจัยต่อไปอีกไอ้จิตตัวนั้นแหละเป็นรูปตัวสังขารตัวนั้นแหละเป็นรูปแล้วธรรมารมณ์เป็นรสนั้นเราถือว่านามเรารู้รูปรู้นามที่ละเอียดซ้อนต่อไปอย่างนี้เป็นปริวัติ3หรือเรียกว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนคนนั้นจะลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็จะตามดับจิตเข้าไปได้สูงที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าการสอนธรรมะของท่านนั้นหรือว่าทางของพระพุทธเจ้าที่สอนนั้นไม่ใช่เพื่อลาภยศสรรเสริญเป็นที่หมายไม่ใช่เพื่อเสพกามเป็นที่หมายไม่ใช่เพื่อจิตสงบเป็นที่หมายและไม่ใช่เพื่อปัญญาวิมุตติเป็นที่หมายด้วยแต่เจโตวิมุตติใดที่สามารถดับได้สนิทสูงสุดนั่นแหละเป็นที่หมายนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดับได้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตที่ข้างในก็ไม่ได้หวั่นไหวสามารถระงับดับพร้อมลงไปได้อย่างละเอียดละอออันนั้นแหละเป็นที่หมายเป็นทางที่เราจะต้องกระทําให้เกิดผลให้ได้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานที่ว่านี้ก็พูดกันย่อๆแต่เพียงแค่นี้ถ้าอธิบายอะไรต่ออะไรอย่างที่เขาอธิบายอีกก็เยอะแยะมากมายนะก็ขอเพียงแค่นี้เรายังมีปัญหาอื่นอีกเยอะ คุณหลวงพี่นั่งดีกว่าเพราะว่ามันต้องเดินมากนั่งอย่างนี้ครับเอาที่ครับแต่ผมไม่เป็นไรมันเติมเชื้อเพลิงไว้มากเดี๋ยวถ้าเห็นมันอ่อนเพลียเดี๋ยวมันเติม เมื่อคืนนี้เติมไหม กลางคืนใครก็เติมกันแล้วกันเชื้อเพลิง